کمزوری حافظہ کی وجوہات بیان فرما دیں تاکہ ہم ان سے احتیاط کریں. ان نسیان و من العسیان, نسیان عسیان سے ہے, یعنی کہ بہت بڑی وجہ گناہ ہے نسیان کی. دراصل علم جو ہے نا وہ اللہ کا فضل ہے, اور فضل سے نافرمان محروم ہو سکتا ہے. تو نافرمانیاں جتنی کریں گے فضل سے دوری ہو سکتی ہے, علم سے دوری ہو سکتی ہے. تو گناہ جو ہے وہ علم کو کھا جاتے ہیں, تو اس لیے گناہوں سے بچے. دیگر یہ کہ دنیاوی اعتبار سے, طبی اعتبار سے بلغمی امراض سے بچے. کھٹی اشیاء کھانے سے بلغم بنتا ہے, بلغم سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور بھی بعض وجوہات ہیں, جیسے کہ اپنا یا کسی اور کا کھلا ستر دیکھنا, یہ بھی کمزوری حافظہ کا سبب ہے. بد نگاہی کرنا, فلمیں ڈرامے دیکھنا, یہ بد نگاہی کا بدترین ذریعہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے. اور بھی مطلب کئی اسباب علماء نے لکھے حافظہ کمزور ہونے ہیں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب.